छुपा के क्यों रखा था तूने ऐसे हसी जज्बात को, दिल में छुपा के क्यों रखा था तूने ऐसे हसी जज्बात को, होठों पे जो भी आए कह देना मुझसे अब ना छुपाना किसी बात को। Amen.